chrétien là tabarak wa taala ci ak le ligne en kadi ñako Allah subhanahu wa taala tawno kanko fotno wadande yewtere yontere ben munende tegnon won goto e yimbe galle makko won cadele kadno e ñako Allah subhanahu wa taala Allah bi cellal kubki dingal e ko dum hadno ma arde kande non e Allah yettini may dum do dum non inshallah taala cierno cierno dilli inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقال يتو دي الله أجول دي نلادو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بندراب أجول بي من جوري مون من تلمي نيهون أمن نجاف نوهون سمدي أودو جوفتو دو كتغي من غرانو كو جنادو أمن dagnno accident to koso goto min nguni hen kono min jetta Allah alhamdulillah Allah hudiri alhaji o arti e galle he alhamdulillah en gari hande e yewtide bandirabe e musibe julbe be yewtide mabbe yewtere l'islam etabere ina wiye himayatu tawhid woni rende juldu o mo foti rende so dañi tawhid o rena tawhid yo hada tawhid o bonde on gandi hande e dow leydi ko julbe buri mbasde ko tawhid julbe be ndedo tobere wiyetende tawhid woni wurtidinde Allah wadde Allah goto yakara yakorde Allah daminade Allah gongingol Allah dewgol Allah fof juldo rendina dido fof wada dum totta dum Allah wada Allah ko goto hale hande hewbe julbe bawa dum wala ina mbasi dum toron gandi tauhid woni gortingol Allah huwa lubbul islam so tawi l'islam ina hale ko tawi ko tawhid tawi juldo sala tawhid o wana juldo o wana dara sabu tawhid woni lubbul islam sen l'islam ina jewe ndere bowal tawete ko tawhidillahi tabaraka wa taala kulum woni dine kono wa da'watul mursalin kala nelado mo Allah meedi nelde holko addi on nelado e dow leydi woni yo noddi yimbe be be ndawa Allah tan be mbasa rendinde Allah e goddum wallahi Allah e goddo allahi wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wa tanibu at-taghut kala nokku mi neli ton nelado holko addi nel mi nelado yimbe be yo be ndew Allah be ndeno sanamuji di be ndeno goddum ko wana Allah wa in min umma illa khala fiha nazir ala fof leñol so wana Allah nelema be nelado yo nelado noddube e dewal Allah yebe ndew Allah tan oto be dendin Allah goddo e goddum ko dum do woni da'watul mursalin habe timmi kambe nelabe be alquran noga se joyi kono sa jewi adan mabbe ko 124000 kambe be do fof ko tege Allah nelibe kono yobe jeertini yimbe be yobe dentini yimbe be goddum ko wana Allah walla rewde Allah ina wadda hen goddo walla goddum tagallubul islam e da'watul mursalin wassirru fi tahriril muslim min kulli ubudiyya li ghayri Allah bandirabe hol sirru gondo e tawhid sirru goto ala hen sawana tawhid wadata julɗo o wona dewowo Allah tan o waddata Allah e goɗɗum ko ɗum ɗon ɓe mbiya liberté julɗo o daña liberté mum liberté mo ganduɗa ko Allah tan o rewata tawhid rimdinta julɗo tagata julɗo o wona dimo min kulli ubudiyya li ghayri Allah e kala dewal ngal wana dewal Allah julɗo o daña ndimaagu mum julɗo o so tawi o rewani Allah tan o dañani ndimaagu o wona dimo honde julɗo wonta dimo so rewi Allah tan o rendinani Allah goɗɗum e goɗɗo ɗum tagi tawhid woni sirr fi tahriri almuslim min kulli ubudiyya li ghayri Allah tawhid woni secret mo ganduɗa rimdinta julɗo e kala dewal ngal wana dewal Allah sa dañi tawhid a rimɗi awanta tampu so wana ko faye Allah awanta ya so wana ɗo faye Allah awanta huccu e kala ko wana Allah Allah tan Allah tan jitta Allah mbatta giɗo so Allah noddi notoɗa kala ko wiya Allah tan woni hen notoɗa jaɓa sa wiyama Allah wiyama jaɓa ɗum tagi on nani Alquran wi ɓe ganduɗa ɓe gonɗinani Allah ɓe ɓe ndendinto Allah e goɗɗum wa iza zukira Allahu wahdahu o wi اسمع عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة won yimɓe inane dow leydi so goɗɗum ko wona Allah haalama tan ɓe belto kono so Allah innama tan jiya jeece ɗe tawla kurum jeece ɗe cuno ɓalli ɗi calo tedda holko woni sabab sabu ko Allah tan haala iza zukira Allah wahdahu so tawi ko Allah tan haala e kaaɗo haala e ndeɗo yiyewtere jiya yimɓe inane nder yimɓe ɓe ɓalli maɓɓe ɗi calo ɓalli ɗi ñongo jeeseɗe niɓɓiɗo holko addi sababu ko Allah haala Allah wi wa iza zukira min dunihi so goɗɗum haalama ko wona Allah fa iza hum yastafirun jiyaɓe ɓe belto ɓe jikkita juuɗe ɓe dillina koye ɓe konga peɗeli juuɗe maɓɓe naata e posuji maɓɓe kaalis yalta presque goɗɗo ko wona Allah haalama Allahu akbar julɗo o noon so dañi tawhid o wona dimo e ɗeɗon gueɗe wonta hen naat bandiraɓe ko ɗum tagi uniyal islam bil muhafazati alayhi ɗum tagi l'islam tampi wi yimɓeɓe yoɓe nden tawhidi maɓɓe ɗum tagi nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ñiɓe nukku nawi e makkatal mukarram duuɓi sappo e tati holko naddata tawhid ala ko jangini e diine so wona tawhid yimɓe juulani korani kajjoyani jaltinani asagal so wona nelaɗo holko wiyata qulu la ilaha illallah tuflihu kaale inne inde Allah nde onon foof male ɗon Allahu akbar kamɓe hefereɓe makko eɓe ganduno holko woni tawhid holko woni la ilaha illallah ɗum tagi ne nelaɗo wiɓe mbi aremaɓe wiɓe mbiye la ilaha illallah ɓe cali saabu eɓe gandi konngol ngol holko faandi so neɗɗo wi la ilaha illallah o wiyat la a'budu wala arju wala as'alu wala akhaf illallah azza wa jal. So neddo wi la ilaha illallah holko dum firtat o wi mi o kanko neddo o wi mi wonta rew mi wonta damino mi wonta nyaago mi wonta hul so wana Allah tan kudum la ilaha illallah firtat mi wonta rew mi wonta damino mi wonta nyaago mi wonta huccit mi wonta wakkilade mi wonta daminade سوانا الله إلا الله عز وجل ومن هنا أيها الأحباب كانت هذه الكلمة لب الإسلام وعنوان التوحيد وحقيقة الدين المقبول عند الله قال المولى جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وي بانديرابي فو بامن نديدو داندي كون نديدو داندي وني الاسلام كون نديدو داندي وني ادريس توحيد كون نديدو داندي وني دين دين جبار تو الله كون نديدو داندي دم تاغي كانكو الله سبحانه وتعالى وي an nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nelani ko adimaado e annababe so wana mi halde mabbe deweteedo ala so wana Allah yobe dewam neddo so gongdini ndedo daande bandiraabe o fibi ne bernde mabbe o fimi ala nafowo ala dokkowo ala gurnowo ala barowo so wana Allah holko dido daade gaddantamo o wona qawiyan fala yadaf o wona tiddo mo wonta lof o wona azizan fala yazil o wona teddo o wonta tello sujan fala yajban o wona tusdo o wonta hul wasi'ul amal o wona jaajo daminaare fala yai as o wonta yaakar mako wonta iw aminan fala yakhaf o daño holare o wonta hul o wona tiddo kanko biido ni o wona teddudo o wona ciusdo daminaare mako yaaja o wona gongdindo Allah subhanahu wa ta'ala ndeko il faut ngandan holko tawhid yahata bandirabe mutegi islam tampi mele yimbe be yo ndan tawhid wi nafiyan an sirq l'islam riddi itti kala kona rindine Allah subhanahu wa ta'ala naqiyan o labbine alabi o fitti dum woni la ilaha illallah la ilaha ko pittugol a fittan hala ba hadema wirtude hayso tawi ko suudu hayso tawi ko suuduma hadema lalade les ma pitta sunnu hay darabo ma pidda pudda wirtude ndeke mbiya la ilaha njaltina bernde ma hakille ma kala ko wana Allah mbasa tugnade goddo walla goddum ko wana Allah naqiyan min ash-shirk kala kuna addan ma rendinde Allah e goddum ittudum e berndema ba'idan an asbabihi wa dawa'ihi eto an juldo ngotta kala koyna idnan addan ma sababuji ada rendinde Allah e god bandirabe julbe Allah subhanahu wa ta'ala uida dindindoma e goddo wala goddum dum tagi o wi kala dindindoma e goddo an ko jeynge panu mame innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar allazi kuni kala dindindokama e goddo ko jeynge panu mame ngare jeewe dum do hande sa jippinoma ummi ma do liggotoda ari atawi jom suduma ina fawani goddo hirande ma e dow lesoma biyam woni o wiima hande ko o yonta on debbo holno batta dum de debbo wiima de mbida debbo moni o wiima o yonta hande ka jaldo wala ka biltido wala ka goydo wala holno badda yewen dum don debbo non ajeyamo ataganimo ko neddo hono maani ko Allah tagimo kono ko an woni jom galle makko ko jom suduma ya o rendidi may goddo tan atikki so tawi debbo ne mbiraamo muni o wiima o yonta hande jungoma fetel nan hen fetel no wari kure holno batta dum goddo fo ina andi holno wadata dum tagi rendinde Allah e goddo so badaki dum ni buri dum so tawi ana waddama e goddo tan a wari hore jonnon an jaha badda Allah e goddo dum tagi o wi Islam riddi wadditini julbe be an asbabihi kala kina uddita damal juldo ina rendina ya Allah e goddum wala e goddo kala labi kala tamude kala palanteruji Islam uddi yamiri yimbe yo ngoddo kala kona adda shirk kala ko ganda ina tabita e der berndema ko wana Allah nelaado sallallahu alaihi wasallam o ari o wi ma yaare no dum ngal don damal hoto uddi dum ne don fenêtre de don palantere hoto uddi dum dum tagi l'islam de ari de ko adi yamirde julbe be tobbere de ad islam adi rid faw hen jungo mum yamirdum yimbe be yombat ko ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa tawajjuhi ilayhi l'islam de ari de ko adi fof ko yamiri julbe woni julbe be yobe ngortidin Allah yobe mat Allah ko goto ngande o wona didi o wona tati dum tagi de nelado ari hali Allah ko goto addi qul huwa Allahu ahad be mbimo aj'altal alaha ilahan wahid Allah ji temetete sappo tati biya ko goto inna hadha la shay'un ujab dum koy ko hune haawdini koy minen emin jogi Allah ji temedere sappo tati an ngara biya ko goto dum koy na haawni Allah wi wama umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa zalika dinul qayyim Allawi yimbe be mi yamirani be sona yebe de Allah tan yebe cellin dine o be ganda ko Allah tan wana goddo futi waqtu o yoni ganden ala nafo mo wana Allah ganden ala mo podden ya ko rade ko wana Allah ganden en fota hulde goddo ko wana Allah en fota daminade goddo ko wana Allah en fota yakoraade goddo ko wana Allah foti waqtu o yoni ganden dum ala holko jaggi en hande ko hadi en wonde julbe so wana berde men be ko wotbe ngoni hen be ngona Allah hayso te ko kaas mada yara so yani goddo innata mo wana Allah sa firgitima goddo noddata mo wana Allah sada jolay otoma ko goddo noddata mo wana e Allah soto bubbima ko goddo noddata hoto Allah heedi e ngurndam men yewen hoto Allah heedi e ngurndam men bandiraabe so tay ka juldo tiana yakoraaki Allah hulani Allah daminaaki Allah an holko ndanjda e diine so wana inde ko adi fof ganden ko Islam yamiri woni ifradullah wortidinde Allah goto dum ne ko bile ibada e ko rewete ko watawajjuhu ilayhi en pota huccidde goddo mo wana Allah Allahu akbar ayyan hande yimbe jahay baamule mbetta juude mumen e maydo ina duwo dum mide yidi kaza mide yidi kaza maydo allahi wa man dallu mimman yad'u min dunillahi man la yasjibu lahu ila yawmil qiyamah sayidi yide majjudo allah halide sayidi yide majjudo yew o nyaagoto do maydo o mo and o ganduda maydo nanani mo o dari o mo nyaago maydo to mo and o maydo so dari mo do mo noddo dum ha yawmal qiyamati wala o ina jaabo mo wa hum an du'aihim ghafilun allawi be noddo tabe be tinani ni ben non noddo be ndeke il faut ngurdin allah bil ibada e dewal ngal ganden ko allah nyaagote ko Allah yakorte ko Allah daminte ko Allah wakkilte kala mo jitti deedo gede a totti goddo mo wana Allah rendini Allah e goddo to bere dimere ne woni harama kullu ibadatin aw tawajjuhin li ghayrillah ngannden islam harmini kala dewal Allah ngal ganduda huccitaane Allah walla kala kuccit gol ngal ganduda huccitaake e Allah islam harmini dum kullu ibadatin kala dewal Allah ngal ganduda waddi hen Allah e goddo Allah accidi may ngal don dewal ha ganda jango wana wajire kay goto rawetaake mo wona Allah an-nazaru li ghayrillah sala takka takku Allah tan nelaado sallallahu alaihi wasallam man nazara an yuti Allah falyuti amman nazara an yasi Allah fala yasi kala mo takki omo rewa Allah yo rewa Allah tan kala mo takki omo wofa Allah to wof dum ko Allah jeyi azabu li ghayrillah kirsugol ko Allah jeyi kala mo hirsi te ko hirsi ko wana Allah o hirsani nelaado wi on hudama la'ana Allah man zabaha li ghayrillah kala mo hirsi holko kirsanda baamule holko kirsanda unude holko kirsanda bobi holko kirsanda ledde holko kirsanda kaaje Allah wi a nelaado sallallahu alaihi wasallam wi an ahudama a hirsi holmo kirsanda nyawdo ada loto mo jijam dam nelaado wi an ahudama te nyawdo ma o sellata ay hande ko odon jamono tolni den hirsugol jeyane do hirs ala ko tagi o hirs sona ko jamirado yo hirs ngari baleri mbeo mbalu gertogal ullundu mbiada jew ullundu baleru kirsa yew njawdi baleri kirsa wala ngubadum ina wuri Allahu akbar yetta mumante Allah ina wuri ngasa ngaska ha luggida uba hen wala mbiada yata to bamuletu eto dañde ton iyal maydo tawane do na may kela e jiemum ngara kabba la ilaha illallah cika adane hunde mbele ada daña jawdi mbele ada daña martaba mbele indema ina hale wala jetta talkuru tawa maydo uddita hunukumum nanna hen mbiyano maydo dejirini yobe dejirno ne alhali am cika dadi cika ana mayata cika an jango arata e yeso Allah tabaraka wa taala yawma yaqumun nasu li rabbil alamin nyalawmo mo windere nde fof e be ndaro yeso Allah Allah nodduma e der jiabbe ima an wonno ubbitono do maybe o meta andano ma may ngarado yesam ganden bandirabe Allah tan rewete hande julbe ina mbada gede den gede Islam koko harmini dum rewde mo wana Allah huccide mo wana Allah takkande mo wana Allah hirsande mo wana Allah dede gedo fof dine koko hadi sen bi dine woni dine l'islam du'a ghayrillah du'a de mo wana Allah yaha yaade haate baamuule tawa maydo mberta juude ma ada inna inde makko ada duwo e makko ada yo rokki so dawi nak omon ko dañi ko rokkiri ma walelo do so dañi no ko rokkiri o lelota ko do maydo kay ala haydara ala ko rokkiri ala ko dañi so dañi no sago makko wana hande do leli do lelto dum tagi ko Allah duwete sada duwo huccit kaaba qibla yota wada wonde sallige yota wada wade berne ma ko Allah duwoto da Allah wi ud'u Allah wa antum muqinuna bil du'a nodde Allah damino don mo noddotono ina jabo on Allah wi wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk Allah wi koli ko woni hoto nodde goddo mo wana Allah mo ganduda on nafata on o lorlata on hoto mbade Allah wi koy hoto mbade hoto nodde goddo mo wana Allah mo ganduda on nafata on o lorlata on o mo nodde tawa ko wari hol ko hadi on noddude Allah subhanahu wa ta'ala bandiraɓe ganden kala duwotoɗo ko Allah foti duwade Allah foti ñagade wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an so jiyaɓe namdi mama min Allah hoto gonmi andinɓe an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min de mi waɗɗani kala nodduɗo kam fof mi noto ɗum deke ganden Allah subhanahu wa ta'ala kanko tan rewete kanko ñagete Allah wi koli hoto mbade Allah haydu me suratu yunus aya temedere jeegom o wi hoto mbade koli hoto mbade hoto nodde goddo mo wona Allah mo ganduda ala ko beydeto on ala ko lorlato on kuri hen ko woni al halaf bi ghairi llah woni wonde goddo mo wona Allah san jangi dine men taw wietebe al abadala bi al abadala inde mabbe ko abdullah hadi ko be nay bi innira al abadala abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud abdullah ibn umar be do nayo be bi abdullah ibn amr ko bennayo be mbi ngondira Allah pena buri ngondira goddo kala gonga be namda ko tagi be mbi sa wondiri Allah feni Allah ina yafo fener kono sa wondiri goddo haali gonga a sirki a waddi Allah e goddo te Allah yafata ko sirki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dum ko al abadala en bi non kambe nayo kambe bi non de ken do sina wonda yo wone inde Allah mi woni ri nene mi woni ri baba mi woni ri cierno kari mi woni ri besngu mi worni ndi ala fof ko ni hen gonga hay dara wonani hen dini نلاد صلى الله عليه وسلم بي من حلف بغير الله فقد اشرك كلا غوندو اي غوندو مو وانا الله او سيركي نلاد وي من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كلا من وونا يو وون دي الله سو غيني يو دج ام اسكي دينن ميدي ناند نلاد اينا وونا اندابابي اسكي ميدي ناند nelaado ina wonde e ibrahim en meeda nanti ndeke juldo sina wonda yo woni Allah ala fo do janguden juldo ina wayi wonde e inde goddo wona juldo dum ala e diine ko reven woni تشكر العبودية الرسول صلى الله عليه وسلم لخالقه ونهى عن إطرائه إلى صلى الله عليه وسلم ينتبه ومن يمني ومن تبتني دول مكو الله ينلاده صلى الله سبحانه وتعالى ينتبه ينلاده صلى الله عليه وسلم ومن تبتني ومن قوندي dewal makko Allah kanko nelaado e Allah subhanahu wa ta'ala o hadi kanko nelaado ni halde e makko ko wana gonga mantude dum tagi woto mante kam yewande enen hande diine men ayyadi yimbe bi koy jamma nelaado go ngoni holko be marata be njiman nelaato en jangi alquran yo yenelaade yimi o hon den si moro woni njime nelaado o Allah hay dum njime nelaado dum ala alquran saaji wi ande senegal guru baaji saayi onon ko ligoto non be minen mecca men ko yimde nelaado hande yimbe maddi mecca jimgol nelaado jimgol gol ganduda ina mbawdi hen buubaaji rewbe worbe nangama jammo fof walta ko hongede ina amé nelaado ne yime dum hollo ko dum ko diine sahabaabe fof ala badonnodo hen non joginodo hen bawdi ina honga rewbe ina ngama be wi nelaado yo ande ko jamma nelaado ngame kala gamdo Allah yafun e goto anda diine men o jettuden ngame ngumme dille kala dillu do hande Allah ma yafudu la hawla wala quwwata illa billah dum wona diine nelaado sallallahu alaihi wasallam wi لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الذي يهرمن نلاد يهرمن تيكم هنانو النصارى إن منتنو إيسا ها أرتنلوم بمبيكو بيين بي الله نلاد يهرمن ينوند إنما أنا عبد مينكو مي مچنو الله عبد يمتاكيون نجي نكوجي burdi dande baraji e martaba nokkuji burdi bamtaade qur'an alla ndewa halato ton nelaado windirimo ko abd subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi anzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qama abdullah ara'aita allazi yanha abd ay dido nokkuji fof ngel nelaado Allah ina halena laado indirimo ko abd abdoni macculo Allahu akbar dum dagina laado wi hoto mante kam hono no annasara en mantuno isa ha bi burtini be bi isa ko bingel Allah o wi min non ko mi macculo Allah fa qulu abdullahi wa rasulu biye macculo Allah ne laado Allah ko to biye bingel Allah to wiye ala min ko mi macculo macculo Allah قرين ونهى عن الغلو في الصالحين غاندين ديني منو او هادي اورتين دي ايمبي موجيبي نيتو موجو كو موجو تان هانو نيتو ما موجو دو اللا هاني مدو نلالو هاني مدو كونا ساجد دي موجو اوي ادو ويرتي نمو نلالو ادو ويرتي نمو اللا ابوني موجو نمتاجي اوي انزلو الناس منازلهم غوتو فوف yo hanne do foti hadde do ay hay jibril won do haaj te ko jibril wona to ko sodi on jangi qur'an jibril martaba makko allawi zi quwwatin indazil arsh makinin muta thumma amin dumuni martaba jibril kono dum do fof ndewo yaade ne la sallallahu alaihi wasallam lailatul isra wal mi'raj o yi ha boy o wi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum e ngande koy andu koy an ne laado minen malaikaaji di wana do weli amen fo min ja ala goto fo wondo foti hadde min non hande ko do fon mi hadde do mi waado binnuti ay hay ndeke jibril wondo foti hadde jon non so tawi jibril wondo foti hadde an yetta neddo burtinaamo ha burtinaamo jibril burtinaamo nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam ha burtinaamo alla biya kaari ko alla enen jahatan enen bada ko beleden cikkuden ma en dal Allah subhanahu wa ta'ala al ghuluw fi salihin burtinde yimbe mojjube be kala ko Allah fanno wadanede ngoppa la jahaay goddo biya ko kaari waawi dum hen saaji ni njaa e maɓɓe duwotooɗo wiya so weli Allah so welaani Allah ma won. Eeyi, so neɗɗo yettiima ɗoon a dañii ganndal haa aɗa wiya so Allah welaama so Allah welaaka ma won. Hannde ine yimɓe inene yimɓe ko ɗum ɗo woni liggey mumen. Yaato kaari kanko kala ko waɗ ko wii fof waɗat. La ilaha illallah. Yaato kaari kala ko wii yo won wonat. Mbiyete njiɗɗoon wiide ko Allah. Kaari kay heen saaji nanaaɓe mbiya annabi nu nde Allah neli mo nde ko dañi yimɓe ko heewaani laana, kono kaari ko dañi ko ɓurii laana ko ɓe njiɗi wiide ɗoon. Kanko yiɗi annabi nuhu martaba. Heen saaji nanaaɓe mbiya nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde Allah neli mo nde o jettii jaasi o haɓaama, kono ceerno kaari kanko o haɓaaka te o dañi yimɓe ɓee. Jooni kanko ɓuri nelaaɗo martaba. Ɗum njiɗɗoon wiide tan on kuli haalde ɗum, oɗon ndewa laabi goɗɗi, oɗon moyto haa kaalon ko njiɗɗon haalde ko, kono on nganndi ɗo ɓaaɗo Allah naandi anni ayyaaji ɗi. Nelaaɗo haɓaama kono kaari haɓaaka, nelaaɗo haɓaama dañi juulɓe, kaari haɓaaka dañi juulɓe. Annabi nu noddi ko noddi ko heewaani laana, kono kaari ko noddi ko ɓurii laana. Il faut ƴeewen diine men o, ƴeewtoɗen koye men, ngannden diine o ko diine Allah wonaa diine goɗɗo. Ngannden diine o nelaaɗo mum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko yoni Allah. Allah neli mo alaa goɗɗo gonɗo e dow makko kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Mi wiya nelaaɗo ni hay sahaabaaɓe tan Aboubakar ni en mbaawaa dañdo neɗɗo kettuɗo Aboubakar dow saka nelaaɗo noon. Mi ɓenni Aboubakar ni ƴetten Umar Ousmane Ali ɓeeɗo fof en mbaawaa dañde hannde e yimɓe ɓurtuɓe ɓeeɗo martabaaji saka noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum tagi il faut ndeenoɗen alghulwu fi salihin wa ta'zimihim hatta la yujarru ila ibadatihim wa du'aihim. Ndeenoɗen mawninde ɓeeɗo yimɓe haa alhaali o nawa en eɗen ndewa ɓe eɗen nduwo e maɓɓe. Ken fotɓe duwanaade ɓe kono en potaade ñaagaade ɓe duwaaw. Ken fotde duwanaade ɓe maayɗo duwante kono waɗaade ñaagoomo. Wal istighasatu bihim, aɗa faabo yo kaari faabo mi. Ɗum wonaa diine. En njangi e hadis Ibnu Abbas o nawi en te suratu Nuh. Kanko Ibnu Abbas o wii ɓeeɗo yimɓe wonɓe to suratu Nuh, asma'u rijalu salihin min qawmi nuh maatu fa zayyana ash-shaytanu li atba'ihim an yasna'u lahum tamasil wa ansab. En goto wiyete ko waddan, goɗɗo wiyete ko suwa, goɗɗo wiyete ko yaqus, goɗɗo wiyete ko yaqu, goɗɗo wiyete ko nasr. Ɓeeɗo yimɓe ndeɓe maayi soyɗaani ari e rewannooɓe ɓe ɓe ñaantani ɓe yooɗnani ɓe haa yooɗi, wiiɓe kehee leɗɗe haa nanday ɓeeɗo yimɓe pawon leɗɗe ɗe ɗo ɓeeɗo jooɗotonoo ɗo. So on ngarii on kuccitii leɗɗe ɗe tan haqqillaaji mon yaha e maɓɓe. Ɗum sifti noon Allah ndewan Allah ɓe mbaɗi. Ay wannooɓe ɗum ɓene maayi nde heddiiɓe ne ngari ɓe cikki taaniraaɓe maɓɓe ko ɗum ɗo ndewannooɓe ndewi ɗum. Dagi hen saaji aɗa naata e galle, naata e saalo, tawa foto mawɗo ina ligga e saale hee. Foto ko woni heen? Foto ceerno joom galle o. Sukaaɓe so ɓe mawni oɗon galle ɓe cikka ko woni Allah galle o, o woni kaari. Ɗum fof juulɓe ne foti ɗumen reenaade. Kala kono uddita damal ina firlita haqqillaaji, ina huccita ɗumene goɗɗum ko wona Allah, juulɓe ina foti reenaade ɗum. Ɗum tagi o addi darse o wi himayatu tawhid, kina reena tawhid. Ɗum ɗon tagi bandiraaɓe ganden diine koko Allah yamiri wana ko haggillaaji di njodni wala ko haggillaaji di pibi ko dum do woni diine tan cikken ko dum woni diine inshallah bi iznillah tabaaraka wa ta'ala eden kan do yewtere nde uditen namde de so tawi ko feewi ko to Allah ummi so tawi ina dañi kina saggite hen serna be ne kidi in aratu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah mi yafno dum julbe be mi yafno be serna be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.